อัตถกถาอธิบายอสุภสูตรที่6นะครับมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอสุภานุปัสสีความว่าเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่งามชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามคืออาการที่ไม่งามในกายด้วยสามารถแห่งอาการ32และด้วยสามารถแห่งการน้อมเข้าไปหานิมิตที่ตนถือเอาแล้วในศพที่ขึ้นพองแล้วเป็นต้นอยู่นะครับก็คือพิจารณาผมใช่ไหมครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มาพิจารณาผมโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานสันฐานของผมเนี่ยนะครับส่วนทรงของผมเนี่ยนะแล้วก็โอกาสตั้งอยู่บนศีรษะแล้วก็ตัดต่อระหว่างผิวหนังเนี่ยนะครับผมแล้วก็พิจารณาขนที่ตาอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะขนตาเนี่ยดูงามถ้าเปื้อนขี้ตาจะเป็นยังไงนะครับเคลอะนะพันผมโดยขนจมูกขนหนวดเคราทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับแม้กระทั่งขนรักแร้เป็นต้นเนี่ยนะขนแข้งขนขาเนี่ยในขนเหล่านั้นก็มีความปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานนะครับโดยกลิ่นแล้วก็โดยโอกาสแล้วก็โดยปริเฉดเหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะครับเล็บที่ขาดการทำความสะอาดเป็นต้นเนี่ยนะเล็บโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นถ้าคนที่เล็บเป็นเชื้อราเป็นต้นเนี่ยก็มีความปฏิกูลคนที่งามๆก็ถ้าเชื้อราเป็นต้นลงก็เสียหายเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ตั้งของโรคทั้งหลายนั่นแหละเพราะแม้กระทั่งฟันก็เหมือนกันฟันเนี่ยนะแต่ละซี่เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในปากก็ดูงามเป็นระเบียบแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่แปรงฟันนะครับปล่อยทานเผือกทานมันเยอะๆเนี่ยนะไม่แปรงฟันเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเคลอะหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอเขาเล่าว่าฟันของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าถูกคนต่อคนกัดกับถูกสุนัขกัดเนี่ยนะครับถามว่าต้องรักษาอะไรก่อนอะไรฉุกเฉินว่ากันก็ตั้งคำถามแบบนี้นะก็ต้องตอบว่าคนกัดนะครับถือว่าฉุกเฉินกว่าสุนัขกัดถามว่าทำไมเพราะว่าคนกัดเนี่ยนะครับคนเนี่ยกินน้ำตาลมากเขาว่างั้นวันเวลากัดเนี่ยพิษจะแรงกว่าโทษจะมากกว่าสุนัขกัดเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาแผลที่ถูกคนกัดก่อนนะครับถือว่าฉุกเฉินกว่าเอาจริงหมอเล่าให้ผมฟังนะครับเพราะว่ามนุษย์นี่กินน้ำตาลมากนะเพราะฉะนั้นพวกเชื้อโรคทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่อยู่ในปากเนี่ยหนักหนาสาหัสก็สังเกตดูถ้ากลิ่นปากม้ากับกลิ่นปากคนเนี่ยใครจะเหม็นกันนะเทียบไปแล้วนะถ้าไม่แปรงฟันเหมือนกันนะถ้าคนไม่แปรงฟันเหมือนสุนัขนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยกลิ่นปากแรงกว่าเยอะนะครับครับน้ำตาลเป็นเหตุแม้กระทั่งฟันผุฟันอะไรทั้งหลายแหละก็อาศัยน้ำตาลนั่นแหละครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นฟันนี่ก็เป็นของปฏิกูลใช่ไหมครับถ้าถอนมาเนี่ยนะวันก่อนหมอเขาถอนฟันมาให้ดูนะครับหมอเขาถอนมาเราก็มานั่งดูฟันแต่ละอันที่ถอนมานะครับไอ้ฟันที่ถูกถอนนี่มันก็ฟันไม่งามอยู่แล้วใช่ไหมพูดอย่างนี้ก็นึกถึงหมอที่ถอนฟันวันหนึ่งจะถอนรู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยนะแต่หมอนี่ปิดเงียบดีมกันนะไปถอนยังไงมาไม่พอบอกเราเลยอ่ะปิดเงียบมาปฏิกูลแค่ไหนเนี่ยนะแต่ก็บอกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับมันก็ต้องพวกบวมนะพวกเหงือกบวมเป็นต้นนะจึงมาหาหมอเอาคนฟันดีๆจะไปหาเที่ยวหาหมอง่ายๆเลยนะครับเว้นไว้แต่พวกที่อนามัยจัดนะแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับเขาก็ไม่ไปหาหมอมันก็ต้องปิดปากปิดอะไรหมดแล้วครับนั่นแหละไอ้นะฟันนี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆนะครับแล้วก็มีเลือดเนี่ยหล่อเลี้ยงถ้าถอนออกมาก็เลือดอาบนะครับมีเครื่องดูดตลอดเลยนะแล้วก็ผิวหนังก็เหมือนกันนะครับผิวหนังนี่มันก็ลอกทุกวันนะครับมันก็ลอกนะมันก็ตายทุกวันเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกแมลงหรือว่าไรฝุ่นไรอะไรบางตัวบางชนิดเนี่ยนะครับมันก็กัดกินพวกผิวหนังนี่แหละครับถ้าผิวหนังมันหลุดไปในพื้นนะมันมีสัตว์บางประเภทที่มันอยู่ตามพื้นคอยกินไปอีกนะครับผิวหนังเนี่ยนะมันก็ลอกทุกวันนะมันถ้าหากว่าเราสังเกตดูนะในผ้าเนี่ยพอหลายๆวันเนี่ยมาถูเนี่ยนะครับมันจะหลุดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังก็เป็นอย่างนั้นก็ปฏิกูลทีนี้ผิวหนังถ้าเอาภายในมาไว้ภายนอกบ้างนะครับถ้าถลกหนังเหมือนหนังกบดูจะเป็นยังไงครับก็คล้ายๆกันถลกไปแล้วก็จะมีมันเปลวมันนะครับก็เต็มเคลอะไปหมดละทั่วร่างกายเจอเอาภาพที่ทางไกรสิทธิ์เขาไปที่เขาล้างป่าช้านะครับผิวหนังทางตั้งแต่หัวเนี่ยถลกมาอยู่ข้างล่างหมดนะครับมีแต่ตาแป๋วเลยนะครับไม่ใช่ครับอยู่กับท่านไกรสิทธิ์เนาะเอามาจากโน่นเขาล้างป่าช้าทางขอนแก่น ท่านก็พิจารณานะผิวหนังนะครับแล้วก็เข้าไปชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับชิ้นเนื้อตามนะครับหัวเนี่ยนะครับตามเครียดขมับนะที่กล้ามเนื้อตามช่วงขากรรไกรนะครับกล้ามเนื้อทั้งหลายแหล่ข้างหลังข้างหน้าเป็นต้นนะครับตั้งหัวจรดเท้าเนี่ยนะแล้วก็เนื้อแล้วก็มีเส้นเอ็นที่รัดเนื้อเอาไว้ให้มันติดพันกันนะครับอาศัยเส้นเอ็นแล้วก็หุ้มกระดูกไว้นะครับร่างกายนี้เป็นนครแห่งโครงกระดูกนะครับถ้าหากว่ากระดูกมันยาวไปก็เป็นคนสูงนะครับกระดูกสั้นก็เป็นคนต่ำกระดูกหักก็เป็นคนที่สวดทรงไม่งามเป็นต้นก็โครงกระดูกเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างหลักๆของมนุษย์นะแต่โครงกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกอยู่ข้างในนั้นเข้าไปอีกนะครับแต่ละอย่างก็ปฏิกูลนะกระดูกยื่นมาทางจมูกมากก็เรียกว่าคนนะจมูกโด่งงามเป็นต้นเนี่ยนะครับนะนะก็เข้าใจว่างามที่จริงก็คือโครงกระดูกนั่นเองนะครับโครงกระดูกใช่ไหมครับมันดูเหมือนเรียวงามเหมือนกับทรงดีหุ่นดีเป็นต้นก็คือโครงกระดูกที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับ ตรงนี้ยุบไป ครับ ที่ตั้งแห่งปฏิฆะ ครับไม่งามนะก็เป็นลักษณะนั้นไปมันทีนี้กระดูกก็อาศัยเนื้อและเนื้อเนี่ยนะครับมาฉาบเอาไว้นะครับฉาบงามฉาบไม่งามเป็นต้นก็อาศัยอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับมาหล่อเลี้ยงพ่อพูนนี่ก็ยังประกอบไปด้วยไตอีกนะครับเป็นเครื่องกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับส่วนไหนที่มีร่างกายไม่ต้องการก็จะไปกรองที่ไตไตก็จะขับออกมาเป็นปัสสาวะนะครับส่วนที่พอใช้ได้ก็ดึงกลับไปใช้ในร่างกายคืนเพราะนั้นเหมือนกับน้ำไปผ่านเครื่องกรองนั่นเองนะครับกรองของเสียออกไปแต่ก็ดูดคืนนะครับดูดไปใช้งานคืนก็เกิน 90% นะครับแต่ว่าที่ปล่อยไปนี่นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราก็มีน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดทั่วทั้งร่างกายนั่นแหละครับเป็นรูปแบบในน้ำเลือดน้ำเหลืองสัมพันธ์กันครับไตก็เป็นร่างกายส่วนหนึ่งทีนี้หัวใจล่ะครับหัวใจที่มันเต้นตุ๊บๆๆๆๆเนี่ยนะครับที่เลือดนะครับเป็นปั๊มเหมือนกับปั๊มเครื่องสูบฉีดเลือดนะครับให้ไหลไปทั่วสารพางกายหัวใจก็มีความปฏิกูลนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอาศัยหัวใจนี่มีมากมายมหาศาลนะครับโรคสมัยใหม่แต่หัวใจเขาก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเท่ากับใหญ่กว่ามะนาวหน่อยเหมือนกับเปลี่ยนปั๊มนะหัวใจมันก็เหมือนกับปั๊มแต่ว่าอันหนึ่งก็เป็นล้านนะครับนะหัวใจอันหนึ่งเนี่ยของปลอมครับของปลอมเนี่ยเป็นล้านนะครับหลายล้านเหมือนกันอันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายนี่มูลค่าเป็นล้านนะครับ แล้วหัตถยวัตถุที่หัวใจเดิมที่มันถูกตัดออกไปเนี่ยแล้วก็เอามาตั้งใหม่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆนะครับมันมีการมันยังไงกันแน่เนี่ยอาจารย์ลองอธิบายดู ก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปอีกเยอะนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วคำว่าหัตถยวัตถุไม่ใช่อันเดียวกันกับหัวใจนะครับคนละอันกันแต่อย่าลืมว่าคนก็อาศัยส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่ผ่าหัวใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนหัวใจแล้วรอดไม่กี่เดือนไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะด้วยกรรมบางอย่างหล่อเลี้ยงก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนหัวใจได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้หมดอะไรเพราะฉะนั้นก็บางส่วนก็กรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้นะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้ต่อไปนะครับว่าแล้วก็พวกม้ามนะครับพวกม้ามก็มีอวัยวะส่วนหนึ่งก็คือไว้กำจัดเชื้อโรคด้วยไหมแล้วก็ยังมีปอดมีพังผืดนะครับมีตับแล้วก็มีปอดนะครับปอดที่หายใจนะเป็นตัวฟอกเลือดนะครับแล้วก็ยังมีนะลำระบบทางเดินอาหารนะครับตั้งแต่ปากเรียกลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยนะครับก็อาหารที่รับประทานไหลเข้าไปทางอาหารทางลำไส้ใหญ่นะไปถึงกระเพาะไปหาลำไส้เล็กดูดซึมเป็นนะเลยลำไส้เล็กไปถึงลำไส้ใหญ่ก็เป็นอาหารเก่าไปเป็นอาหารใหม่อาหารเก่านะครับนี่ตระกูลธาตุดินเนี่ยนะอันแต่ละอย่างถ้ามีการเอามาพิจารณาให้บริบูรณ์รอบครอบจริงๆก็จะเป็นของที่ปฏิกูลนะครับความสำคัญที่เป็นสุภะทั้งหลายก็จะหมดไปนะสุภะธาตุก็จะหมดไปอันก็อยู่ที่ว่าพิจารณามากขนาดไหนด้วยนะครับถ้าบอกว่าบางคนก็พิจารณาแล้วเอ๊ก็ไม่เห็นมันละคลายราคะอะไรเลยอ่ะก็ลองเทียบอย่างนี้นะครับว่าเราคิดโดยความเป็นของงามกับคิดว่าไม่งามเนี่ยนะโดยสถิตินะครับเอาวิชาสถิติมาจับดูว่าคิดถึงเรื่องงามๆเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ว คิดถึงคำว่าไม่งามเนี่ยกี่นาทีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันห่างกันมากเกิดมาคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามเนี่ยนะเพิ่งมาคิดไม่งาม 2-3 ชั่วโมงเงี้ยมันไม่เพียงพอกันหรอกครับอุปนิสัยที่สะสมมาในเรื่องงามมีมากเกินกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องไม่งามถ้าพิจารณาเท่ากันกับที่คิดว่างามแล้วราคะเป็นต้นมันไม่ยุบนะครับค่อยว่ากันใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนี่เป็นผลของอาหารนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารก็นึกถึงเออนี่นะผลของเขาก็คืออุจจาระปัสสาวะเวลาเข้าห้องน้ำนี้เป็นผลของอาหารนะแล้วก็พิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะครับเห็นอุจจาระสุนัขเป็นต้นก็พิจารณาเออนี่เป็นผลของอาหารนะตอนที่มันเป็นอาหารก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันปฏิกูลขนาดนี้แต่พอไปเจอร่างกายนี่เข้าไปเปื้อนกายนี้เข้ากลายเป็นของปฏิกูลไปหมดเลย แต่จริงๆถ้าหากว่าเราไม่หลอกตัวเราเองนะเราเจออะไรที่มันปฏิกูลอย่างนี้นะปฏิฆานิมิตเกิดนะครับแล้วตั้งแต่เกลียดชังขยะแขยงแล้วเราก็เมินหน้าผ่านไปแค่นั้นแหละครับแล้วไอ้ที่จะสาวไปว่าอ๋อนี่เป็นเพราะผลพวงของการกินอาหารอร่อยๆเนี่ยนะในตอนกินก็เมามันอร่อยอร่อยดีนะตอนนี้เนี่ยดูสิอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าน้อยมากที่เราจะคิดอย่างเงี้ย ก็ไม่สายนะครับรู้ตัวก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าจะได้พิจารณาต่อไปนะครับมันจะได้อย่าได้บาปบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็พิจารณาถึงความปฏิกูลหรือว่าความไม่งามในร่างกายนะครับของสิ่งที่มีชีวิตก็เน้นที่อาการ32นะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นซากศพทั้งหลายที่ขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยนะซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันซากศพที่ตายแล้วเป็นปีเป็นต้นแม้กระทั่งไปเห็นไอ้ที่เรียกว่าที่เก็บกระดูกทั้งหลายโกดเก็บกระดูกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายของเราได้นะครับว่าเออถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับที่จริงแล้วนิมิตหมายของคนตายนี่มีมากมายเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งถ้าเราไปตามวัดต่างๆก็จะเห็นที่เก็บกระดูกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปตามที่เผาป่าในป่าช้านะครับที่เขาเผาศพทั้งหลายแหล่เนี่ยนะหรือเห็นซากศพทั้งหลายที่ตายแล้วเนี่ยก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละเห็นภาพในรูปถ่ายทั้งหลายแหล่ที่เป็นภาพซากศพนะครับหรือนักพวกหนังสืออาชญากรรมทั้งหลายแหล่ก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นแบบนี้ไปได้เลยนะครับแม้แต่เห็นกระดูกชิ้นเดียวก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าไม่นานกระดูกในภายในนี้ก็จะเรียอะไรกระจัดกระจายอยู่อย่างนี้แหละถ้าพอกพูนแบบนี้มากๆนะครับคิดเท่ากับสิ่งที่เราชอบรักเราชอบใจเนี่ยนะคิดให้เท่ากันนะครับอนุภาพของการเจริญอสุภะจะมากกว่านะครับอสุภะจะมีกำลังมากกว่าแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะครับแต่ทีนี้เวลาเจริญไปแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยากย้อมใจให้อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นหายามาปลุกปลอบใจยังไงให้มันดูอะไรก็งามไปหมดเลยนะครับสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องการจะย้อมโลภะให้มันเกิดมากๆนะมันก็ไม่ได้เห็นสัจธรรมอะไรแต่ผู้ที่อยู่ในสมณเพศเนี่ยนะครับถ้าไม่เจริญประเภทนี้มากๆนะครับมันก็อยู่แบบกลัดกลุ้มนะครับหนักๆเข้านานๆเข้าก็จะเป็นอาบัติทีนี้เป็นแล้วก็ไม่ท่าไม่แสดงคืนก็ปกปิดหมักหมมไว้นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกับแผลที่ถูกกดทับนะครับไม่กล้าไปรักษาเพราะอายนะครับมันก็เปื่อยเน่านานๆเข้านอนก็ชวนชัยแล้วนะครับแมลงวันคืออกุศลวิตกก็บินว่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะนั้นไปอันอสุภานั้นเมื่อเจริญแล้วก็จะทำให้อยู่เป็นสุขนะครับบทว่าอานาปานสติได้แก่สติในลมหายใจคือสติที่ปรารภลมหายใจนั้นเป็นไปอธิบายว่าสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้เป็นต้นว่าลมหายใจเข้าชื่อว่าอานะไม่ใช่ลมหายใจออกลมหายใจออกชื่อว่าปานะไม่ใช่ลมหายใจเข้าเพราะฉะนั้นอานาปานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับเพราะถ้าหากว่าเจริญอานาปานสติตั้งไว้เฉพาะหน้านะครับตั้งไว้เฉพาะหน้าเนี่ยนะมีสติตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้าท่านอธิบายว่าก็อานาปานสตินี้จงเป็นอันเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วเฉพาะหน้ากรรมฐานดังนี้นะครับอันนี้ก็ขยายคำว่าปริมุขขังนะครับทีนี้ปรินี้แปลว่าปริมุขขังเนี่ยมีการนำออกไปตามที่กำหนดไว้แล้วสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามักว่าบทว่าปริมีความหมายว่ากำหนดบทว่ามุขขังมีความหมายว่านำออก สติมีความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าจงตั้งสติไว้เฉพาะหน้าดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นพึงทราบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการเจริญกรรมฐานคืออานาปานสติ16ประเภทในสติปัฏฐาน4นะครับคืออานาปานสตินี่นะครับมี16หัวข้อ16หัวข้อเค้าเรียกว่า16ข้อแบ่งออกเป็นจตุกะข้อกลุ่มละ4ข้อ4ข้อ4ข้อเค้าเรียกว่า4จตุกะนะครับ4คูณ4ก็เท่ากับ16นะครับ4ข้อแรกเค้าเรียกว่ากายานุปัสสนา4ข้อที่2เรียกว่าเวทนานุปัสสนา4ข้อที่3เรียกว่าจิตตานุปัสสนา4ข้อสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนา4ข้อแรกนะครับ4ข้อแรกก็คือการพิจารณาลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ข้อ1 2ก็พิจารณาลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อ3ก็คือกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกข้อ4ก็คือระงับลมหายใจหยาบๆออกไปนะครับสัพพกายะอะไรนะปัทสัมพยังกายสังขารังนะครับก็คือระงบสงบกายสังขารกายสังขารก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละครับนะคำว่าสัพพกายปฏิสังเวทีเนี่ยนะครับกำหนดรู้กองลมทั้งปวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชั้นต้นเลยข้อแรกนะครับลมหายใจเข้ายาวออกยาวข้อที่สองลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อสามกองลมทั้งปวงข้อสี่ระงับกายสังขารคือระงับลมหายใจหยาบๆออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะระงับได้จริงๆก็ระดับจตุทฌานนั่นนะครับเพราะการที่เน้นไปที่กองลมเนี่ยนะครับเน้นไปที่ตัวลมเนี่ยเพราะลมเนี่ยเป็นรูปขันธ์เป็นนิมิตของกายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นตัวลมนี้เป็นอารมณ์ของกายานุปัสสนานะครับแต่ก็ต้องเจริญอนุปัสสนาให้เป็นนะครับเพราะว่าเอาลมมาตั้งเฉยๆพันต้องไปเรียนคำว่าตัวสติปัฏฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงรูปขันธ์ไม่ได้พูดถึงตัวสตินะครับแต่ว่ารูปขันธ์นี่เป็นนิมิตหมายของสติแต่ที่เจริญจริงๆเนี่ยเจริญตัวเจริญสตินะครับไม่ใช่เจริญลมแต่ว่าลมเนี่ยถ้าพูดถึงลมก็เป็นนิมิตหมายของสตินะครับทีนี้4ข้อที่2นะครับ4ข้อที่2นั้นก็คือข้อที่5 6 7 8นะครับ4ข้อนี้นั้นนะครับข้อแรกเขาบอกว่ากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าออกนะครับกำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกนะครับระงับจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกนะครับมันก็มีอยู่4ข้อเหมือนกันลักษณะนี้เป็นเวทนานุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นปีตินะครับกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าออกกำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกนะครับกำหนดรู้จิตตสังขารก็คือสัญญาและเวทนาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระงับจิตตสังขารคือระงับเวทนาอันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนานะครับเป็นเวทนานุปัสสนาแต่ถ้าใช้คำว่าอนุปัสสนานี่นะครับตั้งแต่อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนะครับถ้าอนุปัสสนาเนี่ยครับเช่นพิจารณาเห็นเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะจึงจะเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเพราะเวทนาบวกอนุปัสสนาอนุปัสสนานั้นหมายถึงอนุปัสสนา7อย่างนะครับทีนี้ต่อไปว่า4ข้อที่3 4ข้อที่3ก็หมายถึงข้อที่9ข้อที่10 11 12เนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าข้อแรกนะครับคือเท่ากับข้อที่9เนี่ยหมายถึงว่ากำหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกนะครับข้อที่10ทำจิตให้บันเทิงนะครับทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าหายใจออกข้อต่อไปอีกก็บอกว่าตั้งจิตมั่นนะครับตั้งจิตมั่นหายใจเข้าออกและข้อที่12นั้นก็คือเปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออกนะครับมี4ข้อด้วยกัน1กำหนดรู้จิต2ทำจิตให้บันเทิง3ตั้งจิตมั่น4เปลื้องจิตนะครับหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็จิตตานุปัสสนาก็คือพิจารณาจิตโดยอาการทั้งหลายเหล่านี้ด้วยอนุปัสสนาทั้ง7นะครับเรียกว่าจิตตานุปัสสนาทีนี้ต่อไปอีก4ข้อสุดท้ายนะครับ4ข้อสุดท้ายก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกนะครับอนิจจานุปัสสีนะครับต่อไปก็เลยทุกขาเลยอนัตตาเลยนิพพิทาเลยนิพพิทาเลยนะครับไปเป็นวิราคานุปัสสีพิจารณาโดยวิราคะคือความคลายกำหนัดนะครับแล้วก็ นิโรธานุปัสสีนะครับพิจารณาโดยความดับแล้วก็ปฏินิสคานุปัสสีนะครับโดยการสละคืนหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นเจริญอานาปานสติมีวัตถุ16นะครับนะ4จตุกะตามแนวสติปัฏฐาน4นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสปายะแก่ผู้ที่เป็นราคะจริตราคะจริตก็อสุภกรรมฐานนะครับทั้งอสุภกรรมฐานนั่นน่ะทั้งในคนเป็นและในคนตายถ้าในคนเป็นให้เจริญอาการ32ในคนตายให้เจริญซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นไปนะครับนี่เรียกว่าเป็นอุบายเครื่องกำจัดราคะจริตส่วนอานาปานสติเพื่อตัดวิตกจริตนะครับเป็นสปายะแก่คนวิตกจริตด้วยสามารถแห่งการพิจารณากายเนืองๆด้วยการทำไว้ในใจโดยปฏิกูลโดยสังเขปเท่านั้นอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานล้วนๆจึงตรัสคำเมียที่ว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจานุปัสสีวิหารทะดังนี้ในวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพิ่งทราบหมวดทั้ง4อย่างนี้คือคำว่าอนิจจังหนึ่งคำนะครับควรรู้จักนะควรเข้าทำความเข้าใจให้ดีนะครับอนิจจัง2อนิจจลักษณะ3อนิจจานุปัสสนา4อนิจจานุปัสสีขันธปัญจกะนี่นะครับชื่อว่าอนิจจังนะตัวขันธ์5ทั้งหมดนะครับขันธ์ทั้ง5เลยนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะทุกขันธ์เนี่ยชื่อว่าอนิจจังเพราะมีแล้วกลับไม่มีเพราะประกอบด้วยความเกิดและความเสื่อมไปเพราะเป็นไปชั่วคราวและเพราะแย้งต่อนิจจคือความเที่ยงนะครับอันนี้คือตัวอนิจจังนั้นได้แก่ตัวขันธ์5นะครับเพราะว่ามีแล้วก่อใหม่มีความเกิดและความเสื่อมก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่แย้งต่อความเที่ยงคือมันไม่เที่ยงนั่นแหละทีนี้อาการที่มีแล้วกลับไม่มีอันใดของขันธปัญจกะนั้นชื่อว่าอนิจจลักษณะนะครับอาการะอาการนะอาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละนะสภาวะที่ไม่เที่ยงนะอาการเนี่ยนะอันนี้ลักษณะท่านบางท่านอธิบายว่ามันเป็นบัญญัตินะครับอาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละครับชื่อว่าอนิจจลักษณะวิปัสสนาคือปัญญานะครับที่ปรารภอนิจจลักษณะนั้นเป็นไปชื่อว่าอนิจจานุปัสสนานะครับคือตัวปัญญาที่มีอนิจจลักษณะเนี่ยนะที่ปรารภถึงอาการที่ไม่เที่ยงนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะชื่อว่านิจจานุปัสสนาพระโยคาวจรผู้ใดผู้หนึ่งผู้เห็นแจ้งนะครับลักษณะนั้นน่ะที่ว่าไม่เที่ยงนะครับเห็นอนิจจลักษณะว่าไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสีเพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจังได้แก่ขันธปัญจกะคำว่าอนิจจลักษณะคืออาการที่ไม่เที่ยงคำว่าอนิจจานุปัสสนาได้แก่ปัญญาที่พิจารณาเห็นไม่เที่ยงคำว่าอนิจจานุปัสสีหมายถึงบุคคลที่มีปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงนะครับเพราะฉะนั้น4คำนี้ควรทำความเข้าใจให้ดีก็ในสติปัฏฐานนี้ควรจะกล่าวอสุภกถา11อย่างให้ถึงปฐมฌานนะครับก็บอกว่าถ้าจะอธิบายสูตรนี้ให้พิสดารนะครับควรเอาอสุภะคือซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นนะอสุภสัญญา10นะครับบวกกับกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็อธิบายให้จนถึงปฐมฌานอานาปานสติกถาที่มีวัตถุ16ก็อธิบายให้ถึงจตุทฌานวิปัสสนากถาโดยพิสดารนะถ้าจะเอาสูตรนี้นะจะเอาอธิบายให้ละเอียดแต่อสุภกถาเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในประกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมรรคโดยครบถ้วนทุกประการเพราะฉะนั้นพึงทราบโดยนัยยะดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั่นเถิดท่านบอกว่าโอ้อธิบายไว้แล้วที่นั่นนะเอามาอธิบายที่นี่ก็เดียวโอ้โหอิติวุตกะนี่จบไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไปเปิดเอานะครับในตู้เราก็มีนะครับมีทั้งอรรถกถามีทั้งดีกาก็มีหมดนะครับมีตั้งหลายเจ้าด้วยนะมีทั้งของมหามกุฏก็มีของวัดมหาธาตุก็มีของภูมิพโลก็มีนะครับศรัทธาแบบไหนเอาบาลีครึ่งไทยครึ่งก็ได้นะครับมีหมดเลยถ้าไม่มีก็หาเพิ่มนะครับบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงผลวิเศษที่จะพึงให้สำเร็จด้วยอสุภานุปัสสนาเป็นต้นนะครับคือด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นอสุภาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำเมียที่ว่าอสุภานุปัสสีนังเป็นต้นคือหมายความว่าเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอะไรบ้างนะครับ เช่นถ้าเจริญอสุภะแล้วได้ผลยังไงเจริญอานาปานสติแล้วมีผลอย่างไรเจริญอนิจจสัญญาเป็นต้นแล้วมีผลยังไงผมก็ตรัสว่าบทว่าอสุภายะธาตุยาความว่าในความเป็นของงามอธิบายว่าในสุภานิมิตบทว่าราคานุสโยได้แก่กามราคานุสัยที่ควรแก่การเกิดขึ้นในเพราะสุภารมณ์นะครับนะราคานุสัยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอารมณ์อสุภะเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับถ้าไม่เจริญอสุภะไว้นะครับเห็นอะไรงามๆโลภะก็เกิดหมดนะครับในกามราคานุสัยนั้นพระโยคาวจรเนี่ยละได้ด้วยอนาคามิมรรคที่ตนถือเอาอสุภานิมิตของผู้พิจารณาเห็นอสุภะในอาการ32มีผมเป็นต้นหรือในซากศพที่ขึ้นพองเป็นต้นแล้วยังปฐมฌานให้เกิดในเพราะอสุภานิมิตนั้นทำปฐมฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาทเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วก็บรรลุอธิบายว่าตัดขาดโดยประการทั้งปวงสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าควรเจริญอสุภะเพื่อละกามราคะควรพิจารณานะครับว่าท่านให้เห็นลำดับเลยนะว่าไอ้ราคานุสัยเนี่ยนะครับโลภะที่ยินดีโดยความเป็นของงามเป็นต้นเนี่ยนะจะละได้โดยเด็ดขาดที่อนาคามิมรรคทีนี้อาคามอนาคามิมรรคเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยบาตรคืออะไรครับอาศัยอะไรเป็นอุปนิสัยก็ต้องอาศัยสกทาคามีผลสกทาคามิมรรคอ้าวสกทาคามิมรรคมีผลอาศัยอะไรเป็นบาตรก็อาศัยโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอโสดาปฏิผลก็มีอะไรเป็นเบื้องบาทก็มีวิปัสสนากรรมฐานนะครับมีวิปัสสนากรรมฐานเช่นตั้งแต่โคตรภูญาณอนุโลมญาณสังขารุเปกขาญาณนะครับมุนจิตุกรรมยตาญาณปฏิสังขารญาณหรือแม้กระทั่งนิพพิทาญาณอาทีนวญาณพยตูปทานญาณพังคญาณนะครับอุทยพยญาณสัมมาสนญาณนะครับปัจจยปริคหญาณแล้วก็นามรูปววัฏฐานญาณนะครับนามรู้สังขารปริเฉทญาณเนี่ยนะครับทีนี้ญาณเหล่านั้นมีอะไรเป็นบาตรก็มีปฐมฌานที่เกิดจากอสุภะเป็นบาตรนี่ปฐมฌานเนี่ยนะครับก็อาศัยการเจริญอสุภะก็เกิดจากอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็ตั้งแต่การนี่นะครับศึกษาเรื่องอสุภะเป็นอย่างดีเป็นต้นนะครับงั้นการเจริญเหล่านี้อุปนิสัยทั้งหมดนี่ก็เพื่ออนาคามีผลเพราะฉะนั้นถ้าเจริญอสุภะได้รอบครอบอย่างดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสามารถเจริญวิปัสสนาบรรลุอนาคามิมรรคก็ตัดขาดสุภานิมิตเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพรหมนี่นะครับยังไงพรหมก็ไม่มีกามราคะในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุติหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วก็สุทธาวาสก็เป็นอันหวังได้นะครับไม่ต้องกลับมาสู่ภพนี้อีกแล้วนะครับไม่ต้องมาเกิดในครรภ์ไม่ต้องมาเกิดในไข่ไม่ต้องมาเกิดไม่เป็นเท่าใครเปื้อนของเหม็นทั้งหลายอีกแล้วนะครับไม่ต้องมาเป็นสัตว์โอปปาติกะแบบอบายทุกขติวินิบาตนรกอะไรอีกเลยนั่นก็พ้นนะครับเพราะฉะนั้นปรินิพพานในโลกนั้นเป็นธรรมดาไม่ย้อนกลับมาในโลกนี้โดยการปฏิสนธิอีกเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับบทว่าพาหิราความว่าอกุศลธรรมที่ชื่อว่าข้างนอกคือที่ชื่อว่าภายนอกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ในภายนอกและไม่นำประโยชน์มาให้คิดดูนะครับเรื่องที่เราตรึกกันทุกวันเนี่ยนะอันนี้เลยไปถึงอานาปานสติแล้วนะเรื่องที่เรานึกคิดอยู่ทุกวันเนี่ยคิดเรื่องนอกตัวทีนี้คิดเรื่องนอกตัวนี่นำประโยชน์อะไรมาให้บ้างนะครับถ้าเป็นคารวะทั้งหลายนะเขาก็อาจจะประโยชน์ของเกี่ยวกับกิจการงานของเขาอ่ะนะเป็นต้นนะครับเช่นเขาอาจจะอ้างว่าดูข่าวดูทีวีเป็นต้นนะครับเพื่อให้รอบรู้ทันโลกประกอบธุรกิจอะไรทั้งหลายแหละนะเขาเป็นคารวะเขาจะพูดยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าของเป็นพระภิกษุเรานะครับก็บอกเรียนพวกนี้เอาไว้เทศให้ทันโลกทันสังคมแล้วท่านทันกิเลสตัวท่านหรือยังนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ทันกิเลสนะครับไปรับรู้เรื่องชาวบ้านชาวเมืองบ้านโน้นเขาทะเลาะกับบ้านนี้บ้านนั้นก็คุยกับบ้านโน้นบ้านนั้นจะแต่งงานบ้านนั้นไปธุระที่นั่นที่นี่โอ้ไปรอบรู้หมดนะครับไปคิดตามเขาเรื่อยไปหมดเลยมันมีประโยชน์อะไรครับในการบำเพ็ญสมณธรรมเกื้อกูลต่อศีลไหมเกื้อกูลต่อสมถะวิปัสสนาอะไรสักอย่างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้การตรึกการนึกคิดเป็นไปในเรื่องตามบ้านตามช่องตามบ้านเมืองต่างๆเป็นต้นเนี่ยจึงไม่ควรครับเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ประโยชน์ในการประเพณสมณธรรมนี้ไม่มีสักอย่างจริงๆบทว่าวิตกาสยาได้แก่มิจฉาวิตกมีความดำริในกามเป็นต้นนะครับมิจฉาวิตกเนี่ยนะก็ตรึกไปวนจากรูปไปหาเสียงวนจากเสียงไปหากลิ่นวนจากกลิ่นมาหารูปวนจากรูปไปหารสวนจากรสไปหาโพธาภะวนจากโพธาภะไปหากลิ่นอีกนะครับอะไรครับคิดถึงขนมเค้กอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกนี้นะจากรูปไปหากลิ่นจากกลิ่นไปหารสจากรสไปหาโพธาภะโพธาภะมหารูปอีกแล้วนะครับก็วนอยู่นั่นแหละครับในข้าวของผลหมากรากไม้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็นึกวนไปในทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากามวิตกนะถ้าหากว่ากามวิตกเนี่ยนะครับหรือว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มิจฉาวิตกเหล่านั้นที่ยังละไม่ได้จะคล้อยตามอาสยะนะครับจะคล้อยตามไออุปนิสัยอ่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิตกาสยาเพราะเมื่อมีความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยก็เกิดขึ้นนะครับถ้าได้พร้อมปัจจัยเนี่ยนะอกุศลวิตกทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นก็ในวิตกทั้ง3นี้กามวิตกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยศัพท์ว่ากามราคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวิตกที่เหลือจากกามวิตกนั่นแหละพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนะพระองค์ตรัสแค่กามวิตกอันเดียวนะพยาบาทวิตกก็เท่ากับแสดงแล้ววิหิงสาวิตกก็เท่ากับแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเจริญอานาปานสตินี่นะครับก็เพื่อกําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นนั่นนะครับบทว่าวิคาตักปักขิกาความว่าเป็นส่วนแห่งความทุกข์หรือกระทำความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ด้วยอำนาจแห่งความอยากอย่างนี้นะครับคือถ้าตรึกไปเรื่อยๆเนี่ยโลภะก็จะเกิดใช่ไหมครับมันก็จะไปอยากโน่นอยากนี่เกิดนึกถึงจังหวัดนั่นเกิดอยากไปจะว่าไงครับไปมันก็เริ่มเดือดร้อนนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องรถเรื่องเรือเรื่องเดินทางเรื่องที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะถ้าเป็นพระเราเนี่ยโอ้ยมันลำบากนะครับโอ้ยเดินทางยังไงครับไปนอนที่ไหนไปฉันยังไงอะไรยังไงสถานที่ก็ไม่สปายะดีไม่ดีไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นเนี่ยนะครับไปลำบากใจอีกไปเจอของสวยๆงามๆอีกกลับมานอนกลัดกลุ้มอีกก็ลำบากนะครับบทว่าเตนะโหนติความว่าละกามวิตกเหล่านั้นได้มหาวิตกเนี่ยนะครับมีอยู่9อย่างนะวิตกที่เป็นอกุศลเนี่ยมีอยู่9อย่างนะครับชั้นต้นพูดไปแล้ว1ใช่มั้ยคือกามวิตกเสร็จแล้วก็2พยาบาทวิตกนะครับ3วิหิงสาวิตกนะครับพยาบาทวิตกก็นึกด้วยความโกรธนะวิหิงสาก็นึกด้วยการเบียดเบียนแล้วก็4ญาติวิตกเจอบ่อยมั้ยครับไปสุรินทร์บ่อยมั้ยพี่จ๊ะเที่ยวสุรินทร์บ่อยเนาะท่านนี้ญาติวิตกนะครับถ้าตึกถึงสุรินทร์บ่อยๆอาจารย์ประโมทนึกถึงฉะเชิงเทราบ่อยนะพวกนี้ญาติวิตกนะครับต่อไปก็ชนบทวิตกนะครับชนบทวิตกก็คือนะครับนึกถึงบ้านโน้นจังหวัดนี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปก็ข้อ6ก็อมราวิตกนึกถึงพวกเทวดาทั้งหลายนะครับของเทวดางามๆเป็นต้นเนี่ยนะหรืออาจจะนึกถึงพวกความไม่ตายเนี่ยนะหรือข้อ7นะครับวิตกที่7ก็คือวิตกที่ประกอบด้วยการไม่ดูหมิ่นหมายความว่าไม่อยากให้ใครดูหมิ่นตัวเองเลยนะครับแม่ไม่นึกทำยังไงนะคนอื่นจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ่นนะครับเหมือนกับที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะในวิตกสูตรสูตรก่อนโน้นนะครับเราวิตกที่ประกอบด้วยลาภสการะและความสรรเสริญอันนี้เป็นข้อที่8นะครับนึกโอ้นี่นะทำยังไงจะได้ลาภอันนั้นทำยังไงจะได้สการะทำยังไงจะได้เสียงยกย่องชมเชยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเราวิตกที่ประกอบด้วยลาภสการะและสรรเสริญแล้วก็วิตกสุดท้ายก็คือวิตกประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่นอันนี้หมายความว่าวิตกแบบเห็นเขาทุกข์ก็จะไปทุกข์กับเขาเห็นก็สุขก็จะไปสุขกับเขานะครับอันนี้แต่ว่าแปลดูเหมือนดีนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ดีนะครับก็บอกว่าแปลว่าวิตกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อื่นแต่ที่จริงเนี่ยหมายความว่าเห็นก็สงสารเขาอ่ะนะเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะไปทุกข์กับเขาเห็นเขาดีใจก็อยากไปร่วมดีใจกับเขาลักษณะเนี่ยไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขานะครับเหมือนกับสูตรที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะครับ ขอโอกาสครับแล้วสูตรนี้นี่ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากคฤหัสถ์หรือว่าพวกมหาอมาตย์พระราชานมาเปลี่ยนพระภิกษุด้วยกันนี่การเอ็นดูลักษณะนี้นี่ควรหรือเปล่า เช่นครับยังยกตัวอย่าง สุขก็สุขด้วยวิตกไปเห็นเขาทุกข์ก็ไปวิตกกังวลกับเขาด้วยหรือว่าเห็นเขาเดือดร้อนก็ไปเดือดร้อนกับเขาด้วยอะไรทำนองนี ้ครับนี่ถ้าผมถามว่าเราบวชมาบำเพ็ญไตรสิกขาใช่ไหมครับไปวิตกกังวลกับเขาแบบนั้นแล้วศีลเรามีขึ้นไหมครับศีลดีขึ้นสมาธิจิตมั่นคงขึ้นปัญญารอบรู้มากขึ้นถ้าได้ผล3ประการดีขึ้นก็ควรนะครับถ้าไม่ได้ผลใน3ประการเหล่านี้นะครับสิกขาไม่ดีขึ้นไม่ควรนะครับนะถึงบาปนี่นะครับจะไปขอแบ่งมาจากใครมันก็บาปทั้งนั้นนะครับใช่ไหมครับไปแบ่งมาจากใครก็อกุศลเพราะฉะนั้นก็โดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลก็ได้มั้งครับไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาแหมไปเขาร้องไห้ไปนั่งร่วมร้องไห้เป็นเพื่อนนะครับเขาไปเย้เย้เย้ก็ไปเย้กับเขาด้วยนะครับไม่ใช่นะ ความเนี่ยเขาพูดถึงคณะหัตถ์ใช่ไหมครับเปลี่ยนจากคณะหัตถ์เป็นบรรพชิต ครับแต่ว่าไม่ใช่ไปไปกับอกุศลนะครับที่จริงบรรพชิตเราเช่นไปร้องไห้ไปเศร้าโศกเสียใจก็ต้องควรไปปลุกปลอบใช่ไหมครับเออนี่นะท่านเคยเสียใจร้องไห้เนี่ยนะพ่อญาติตายเป็นต้นน้ำตาก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วจะมาร้องไห้ทำอะไรอีกไปปลุกปลอบใจเขาสิครับไม่ใช่ไปช่วยกันร้องห่มร้องไห้กอดคอกันร้องไห้อย่างนี้ในเรื่องอะไรครับเพราะฉะนั้นวิตกเหล่านี้เนี่ยนะครับจะละได้โดยไม่มีเหลือตามสมควรด้วยอริยมรรคนะครับที่ทำวิปัสสนานั้นให้เป็นเบื้องบาทแล้วบรรลุสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพึงเจริญอานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดเสียซึ่งวิตกนะครับคือกำจัดอกุศลวิตกทั้ง9อย่างเลยนะครับนะทบทวนอีกครั้งอกุศลวิตก9อย่างก็คือ1กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตก4ญาติวิตก5ชนบทวิตก6อมราวิตกนะครับ7วิตกประกอบไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่น8ก็วิตกอยากได้ลาภสการะและสรรเสริญ9ก็วิตกนะครับไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับใครก็ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพวกคารวาทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองมันถ้าเจริญอานาปานสตินี่นะครับสามารถบรรลุอริยมรรคได้ก็ตัดอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดนะครับในวิตกทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นไปเพื่ออบายทุคติวินิบาตนรกทั้งหมดนะครับทั้งอกุศลวิตกทั้ง9เนี่ยนะบทว่ายาอวิชชาสาปหิยตินะครับอันนี้หมายถึงว่าเจริญอนิจจานุปัสสนานะครับเพื่อทำลายอวิชชานะครับเพื่อให้วิชชาเกิดนั้นอธิบายบทว่ายาอวิชชาสาปหิยติความว่าอวิชชาใดที่ปกปิดสภาพแห่งความจริงทำความชิบหายให้ทุกอย่างเป็นมูลแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นอวิชชานั้นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่จะตัดได้นะครับอวิชชาเนี่ยนะนำความชีพหายมาให้ความชีพหายที่ว่าคืออะไรบ้างครับ1อกุศลทั้งหลายที่ไม่ควรได้ทุจริตทั้งหลายที่ไม่ควรได้อวิชชาก็ทำให้ได้ความดีทั้งหลายมีกายสุจริตเป็นต้นควรได้อวิชชาก็ทำให้ไม่ได้นะครับอริยสัจนี้ควรแก่การแทงตลอดควรแก่การบรรลุอวิชชาก็ไม่ให้บรรลุนะครับนะครับขันธ์ธาตุอายตนะที่ควรพิจารณาเห็นโดยสภาวะท่องแท้เป็นต้นอวิชชาก็ไม่ให้พิจารณานะครับเนี่ยคืออวิชชาและอวิชชาเนี่ยเป็นมูลแห่งวัฏทุกข์นะครับเพราะอวิชชานี้เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวัฏทุกข์ทั้งหมดก็โดยที่มีอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยฉะนั้นผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงในขันธ์5นะครับในอุปาทานขันธ์5อยู่ก็จะละอวิชชาได้ได้ยินว่าบทว่ายาอวิชชาสาปหิยตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยสามารถแห่งพระขีณาสพผู้สุขาวิปัสสกผู้อยู่จบพรหมจรรย์โดยอาการแห่งอนิจจลักษณะนั้นนะครับข้อนั้นมีความสังเขปดังต่อไปนี้ว่าเมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายเริ่มตั้งสัมมสนญาณสัมมสนญาณก็คือญาณที่พิจารณานะครับเห็นแจ้งสังขารทั้งปวงที่เป็นไปในภูมิ3โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับคือเห็นสังขารที่เป็นไปในภูมิ3อ่ะนะคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะครับนะที่ขันธ์5ที่เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นต้นนะครับหรือว่าเห็นเป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมดาอันพิจารณาอย่างนี้ก็วิปัสสนาที่เป็นวุฒฐานะคามินีปฏิปทานะครับ วิปัสสนาที่เป็นวุฏฐานคามินีนั้นหมายถึงวิปัสสนาที่ตั้งแต่พังคยานเป็นต้นนะครับเป็นการประพฤติเพื่อออกจากวิวัตตะนะครับถ้าเป็นพระภิกษุอยู่ประพฤติวุฏฐานคามินีก็คือประพฤติเพื่อออกจากสังขารทิเศษอนุปัสสนาทั้งหลายที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรืออนิจจานุปัสสนาตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนี่นะครับก็เรียกว่าวุฏฐานคามินีเพราะเป็นการประพฤติเพื่อออกจากวัตตะนะครับที่เป็นไปอยู่ว่าไม่เที่ยงนะครับทีนี้วุฏฐานคามินีนะครับจนถึงอนุโลมยานเป็นต้นก็สืบต่อได้ด้วยมรรคในเวลาใดในเวลานั้นอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นตามลำดับนะครับคือลำดับไงครับถ้าวุฏฐานคามินีเกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคก็จะเกิดโสดาปัตติผลก็เกิดแล้วหลังจากนั้นปัจจเวคขณะยานก็เกิดเจริญวิปัสสนาใหม่นะครับโดยมากก็ตั้งแต่สัมมาสนญาณเป็นต้นไปอีกนั่นแหละครับพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอีกเลยนะครับแล้วก็เจริญเข้าไปอีกนะครับก็บรรลุสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลแล้วก็ปัจเจกขณะญาณพิจารณาสังขารใหม่นะครับพิจารณาขันธ์5อีกเป็นต้นไปนะครับก็บรรลุอนาคามีมรรคเจริญอย่างนั้นอีกนะครับจนอรหัตตมรรคเกิดก็ยังวิชชาให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออรหัตตมรรคเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเหล่านั้นพิจารณาอนิจจลักษณะเนืองๆอยู่ก็จะละอวิชชาได้โดยไม่เหลืออรหัตตมรรควิชชาจะเกิดขึ้นได้หมายความว่าปัญญาในอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นดังนั้นคำว่าอนิจจานุปัสสีนังวิหะระตังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยอนิจจลักษณะเป็นธรรมะปรากฏแก่พระโยคาวจรนั้นหรือโดยเป็นอุบายในการถือเอาลักษณะทั้งสองนอกนี้แต่ไม่ได้ตรัสไว้นะครับโดยที่พระโยคาวจรพึงพิจารณาลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นเนืองๆนะครับแต่ที่จริงแล้วพระองค์ตรัสอนิจจังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยคำสอนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าทุกขังและอนัตตาจะไม่กล่าวนะครับกล่าวแล้วโดยนัยยะเพราะอะไรครับอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าพิจารณาไม่เที่ยงอย่างชำนาญก็จะเห็นสิ่งนั้นแหละโดยความเป็นทุกข์ถ้าเห็นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นอนัตตายกตัวอย่างว่าพิจารณารูปขันธ์เนี่ยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอาศัยการเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นด้วยปัจจัยมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยนะไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีความแปรไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะยังประกอบด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอันนี้เป็นลักษณะของทุกขลักษณะแล้วสิ่งเหล่านี้ว่างจากสัตว์ว่างจากนะครับบุคคลว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากอัตตาของเราว่างจากนะบริขารของอัตตาเป็นต้นนะครับว่างจากความเที่ยงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นอนัตตลักษณะนะครับแล้วพระองค์ก็ยังสอนพระเมขิยะในคัมภีร์อุทานว่าก็อนัตตสัญญาของผู้มีอนิจจสัญญาจะตั้งมั่นผู้มีอนัตตสัญญาจะถึงการถอนอัสมิมานะขึ้นได้นะครับอันนี้พระองค์ก็มีการสอนขึ้นโดยลำดับนะครับถ้ารู้อนิจจังสักอย่างนะครับถ้ารู้จริงอ่ะนะจะต้องรอบรู้ไปถึงทุกขังและอนัตตาด้วยนะครับทีนี้เมื่อรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอนุปัสสนาที่เหลือก็เท่ากับกล่าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมรรคผลก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับตามอนุปัสสนาทั้งหลายเหล่านั้น ขออนุญาตครับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลาเจริญแล้วเนี่ยคนที่มีอัธยาศัยต่างกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีความชัดเจนนะต่างกันระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ชัดอย่างนั้นแหละครับแต่ทีนี้ว่ารอบอย่างอื่นก็รอบรู้แต่ไม่ชำนาญเหมือนกันนะไม่ชำนาญในสิ่งนั้นนะก็คือชำนาญอนิจจังมากกว่าสมมติก็มีคนอยู่3คนเนี่ยนะเราคุ้นกับคนใดคนหนึ่งมากกว่า2คนที่เหลือแต่อีก2คนไม่ใช่ไม่รู้นะครับก็รู้แต่ว่าสนิทกับใครที่สุดนะครับนะแล้วมีอะไรจะปรึกษาคนไหนก่อนนะยกตัวอย่างที่ว่าในวัดหนึ่งเนี่ยนะครับมีพระอยู่3รูปนะครับ3รูปเรารู้จักหมดเลยแต่เราคุ้นกับรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษอย่างนั้นนะครับลักษณะนั้นนั่นเองแต่ก็ทั้ง3รูปก็รู้หมดนั่นแหละครับนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะรอบรู้ทั้งทุกขังแล้วก็ อนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารู้อนิจจังดีอนัตตสัญญาก็จะตั้งมั่นถ้าอนัตตสัญญาดีก็จะถอนอัสมิมานะได้ทีนี้ในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ในนิพพานเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับเรื่องโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับนะถ้าประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็เป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมนยะระดับอรหัตผลนั่นแหละอธิบายว่าบทว่าอานาปาเนปฏิสโตความว่ามีสติเฉพาะในอานาปานะนิมิตอธิบายว่าเข้าไปตั้งสติไว้มั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกที่เป็นนิมิตนะครับนิมิตคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติตั้งไว้ที่นิมิตอันนั้นบทว่าปัสสังความว่าเห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารด้วยญาณจักขุอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะเอางี้นะครับผู้ที่จะฟังอย่างนี้ฟังไม่จบท่วนกระบวนความนะครับไปตั้งนี่นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ทีนี้ถ้ามีคำถามใหม่ว่ารู้อย่างนี้แล้วรู้อริยสัจได้อย่างไรนะครับเห็นทุกขอริยสัจได้อย่างไรเห็นทุกขสมุทัยอริยสัจได้อย่างไรเห็นทุกขนิโรธอริยสัจได้อย่างไรเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาได้อย่างไรนะอันนั้นเอาแบบชั้นสูงสุดยอดเลยถ้าลดลั่นต่ำลงมากว่านั้นอีกพิจารณาลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรเห็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาได้อย่างไรนะครับหรือเห็นว่าตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเป็นต้นได้อย่างไรหรือเห็นอุปาทานขันธ์5ได้อย่างไรเห็นปัจจัยได้อย่างไรนะครับเป็นสมถะได้อย่างไรเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำถามเหล่านี้ควรถามให้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็พิจารณานะครับจึงจะมีผลไม่งั้นก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เจริญอย่างนี้มาตั้งหลายปีทำไมไม่บรรลุอะไรสักอย่างเลยนะครับก็ไม่ได้บรรลุตรงลมนะครับบรรลุที่ปัญญานะครับไม่ได้บรรลุด้วยลมเพราะงั้นถ้าหากว่าบรรลุด้วยลมเนี่ยใครหายใจเข้าออกก็บรรลุกันหมดแต่นี่มันบรรลุด้วยมรรคมีองค์8นะครับเพราะฉะนั้นควรทำความเข้าใจในอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ให้ดี ผมก็อยากจะทำความเข้าใจฉะนั้นนี่มนอาจารย์ช่วยบอกด้วย ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอะไรคือถ้าจะเอาวิปัสสนาเลยนะครับในชั้นต้นก็สงเคราะห์สิ่งเหล่านี้โดยความเป็นรูปนามขันธ์5ก่อนว่าในขณะลมหายใจเข้าออกนี่อะไรเป็นรูปขันธ์อะไรเป็นนามขันธ์ยกตัวอย่างว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นวาโยธาตุนะครับจิตที่เป็นสมุฏฐานแห่งลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นนามขันธ์นะครับเป็นนามขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและรูปคือลมหายใจเข้าออกเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยอะไรนามที่เป็นเหตุเป็นสมุฏฐานให้หายใจเข้าออกเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับก็พิจารณาปัจจัยนะครับเมื่อพิจารณาปัจจัยแล้วก็ใส่ในการว่าแม้ในอดีตการใครทั้งหลายที่มีลมหายใจก็ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้แม้ในอนาคตผู้ที่มีลมหายใจก็มีลมหายใจเพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแก่ชาติชรามรณะแก่ที่ไหนก็ลมหายใจเหล่านี้แหละครับเรียกว่าชาติชราก็นี่แหละครับหายใจเท่นถ้าจมูกมันเสียหายนี่นะครับหายใจก็ไม่คล่องอันนี้เรียกว่าชราหรือมรณะพยาธินะครับมรณะตายก็เรียกว่าคนไม่หายใจเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามนุษย์ทั้งหลายขาดลมหายใจซากศพทั้งหลายก็จะกลายเป็นขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่ามรณะทั้งหลายนะครับแล้วก็ชาติชรามรณะเนี่ยนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตก็ชาติชรามรณะแบบนี้แล้วจะมีไปในอนาคตก็ชาติชรามรณะเหล่านี้แล้วแต่ถ้าผู้ไม่รอบรู้ไม่แทงตลอดอริยสัจในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีชาติชรามรณะอย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็พิจารณาถึงชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธแล้วก็ชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอ้าวชรามรณะมีอะไรเป็นสมุทัยก็มีชาติชาติมีอะไรเป็นสมุทัยก็มีภพมีอะไรเป็นสมุทัยมีอุปาทานอุปาทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีตัณหาเป็นสมุทัยตัณหามีเวทนาเป็นสมุทัยเวทนามีผัสสะเป็นสมุทัยผัสสะมี สลายตนะเป็นสมุทัยสลายตนะมีนามรูปเป็นสมุทัยนะครับนามรูปมีวิญญาณเป็นสมุทัยวิญญาณมีสังขารเป็นสมุทัยสังขารมีอวิชชาเป็นสมุทัยนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีสลายตนะสลายตนะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีภพภพนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเห็นให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองแห่งวัฏทุกข์แม้ในอดีตการก็เป็นอย่างนี้แหละแม้ในอนาคตการก็เป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนเลยเพราะเขาเป็นไปตามปัจจัยของเขาถามว่าสิ่งที่มีชาติเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมันก็คือวัฏทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นเหตุเกิดกับความดับเหล่านี้ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถแทงตลอดอริยสัจ4ประการได้เมื่อแทงตลอดอริยสัจ4ได้นะครับบรรลุอริยสัจในขณะนั้นเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับภาษาก็ดับนะถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับนะครับนะชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็จักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นญาณจักขุคืออรหัตมรรคญาณก็จะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับนะครับเพราะว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะครับมรรคเนี่ยประเสริฐที่สุดอริยมรรคนั้นจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับปรุงแต่งแล้วสัมมาทิฏฐิก็เกิดจากปัจจัยเกิดจากอาหารนะครับสัมมาสังกัปปะก็เกิดจากปัจจัยก็เกิดจากอาหารเป็นต้นนั้นอริยมรรคที่จะบริบูรณ์นั้นก็เป็นการบริบูรณ์ของอินทรีย์พละเป็นต้นนะครับก็ทำความเข้าใจในโพธิปักขยธรรมให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับครับก็ได้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเพียงพอไหมล่ะครับครับก็ต้องสาวให้หมดนะครับพิจารณาทุกแง่ทุกมุมและถ้ากล่าวตามสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่ภายในอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะภายในนะภายนอกด้วยสัตว์อื่นๆที่หายใจก็ลักษณะนี้ทั้งหมดนั่นแหละทั้งภายในและภายนอกนะครับเหตุเกิดและความดับนะครับแม้กระทั่งอดีตการอนาคตการนะครับเอาพิจารณาหมดนะครับก็จนละอวิชชาได้นะครับสำรอกอวิชชาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วอวิชชาไม่เกิดอีกเลยนะครับทั้งตีรณะปริญญาปหานะปริญญาก็ต้องพอกพูนไปบทว่าอาตาปีสัปดาความว่ามีความเพียรอยู่เนืองๆในธรรมะมีอนุอสุภานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่งามเป็นต้นโดยไม่หยุดชะงักในระหว่างคือประกอบแล้วประกอบเล่าทำสม่ำเสมอนะครับทำแล้วทำเล่าทำเนืองๆเนี่ยนะในนะครับอสุภะในอนาปานสติในอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะครับก็ทำเนืองๆนะครับทำอย่างสม่ำเสมอบทว่ายะโตได้แก่พยายามอยู่อีกอย่างหนึ่งได้แก่เป็นผู้แน่นอนในธรรมะนั้นคือในพระนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงด้วยสัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามนี่แปลว่าความยังลงโดยชอบนะครับหมายถึงอริยมรรคนะครับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เรียกว่าสัมมัตตนิยามก็หลุดพ้นด้วยการหลุดพ้นด้วยอำนาจอรหัตผลนะครับเมื่ออรหัตมรรคเกิดอรหัตผลก็จะเกิดคำที่เหลือก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วทั้งนั้นนะครับเคยพูดมาแล้วทั้งนั้นแหละครับอันนี้ก็จบอรรถกถาอสุภสูตรที่6